ngwete ninga imisona nzela utwe inira kanisiyo naluka kakana monana na yabonga motema na ngaikita nasilisi boyo moyo mpona koluka yo nalandiyo kututi na pergola balabina ngani kwale kaki ya wai nabani kolela Mama, mon nuit, la robe au mal.